želelo. Sada je kasno za sve, rođeno srce prodalo me je. Bio si jedan, jedan jedini, što bacio si me na kolena. Izgubila sam ponos, izgubila sam sve. Koliko ludo volela sam te. Bio si jedan, jedan jedini, se stidim kako slepa bila sam.